Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Verdens største selskaber er færdige med at rapportere for deres første kvartal, og det betyder, at investorerne nu kan løfte næsen for regnskaberne. Er der skuet i horisonten mod Italien, Iran, Kina, USA og Tyskland? Vi følger deres blik de næste 55 minutter. Det gør jeg her i studiet sammen med aktieanalytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Der går rygter i byen om, at du har hentet en ny aktie til Millionærklub-porteføljen. Har du samlet op i Brøndby? Nej, den har jeg ikke samlet op i. Det blev noget amerikansk faktisk for en gang skyld. Skal vi lave en cliffhanger her? Ja, det gør vi bare. Lidt senere får vi også Tom Hårgaard med fra London og høre, om han er kommet så over det kongelige bryllup. Og så er der vist også kommet en lovmæssig spændetrøje til spekulative daytrader som Tom Hårgaard, i og med, at man ikke må give så meget længere. Det hører vi Tom om, hvordan det ligesom begrænser ham i hans daglige aktivitet. Vi har en anden gæst med os, Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik. Godmorgen og tak. Ja, selv tak. Inden vi tester det globale investeringsmiljø, så lad os lige slå en sløjfe på første kvartal. Hvilken stand er selskaberne i? De er i god stand. De tjener mange penge. Hvis vi måler på S&P 500, så øgede de indtjeningen med lige knap 24%, så vidt jeg husker. En earnings surprise, som det hedder på nudansk, på lidt over 6%. Så alt i alt... Ja, det er også, det lyder bare dumt, ikke? Hvad hedder det? Absolut virksomheder i topform, og synes jeg, det skal jeg jo sige, jeg kender jer en lille smule inhabil, men som investor også noget, jeg ikke har følt mig helt belønnet for indtil videre i første kvartal. Det kan forhåbentlig komme nu, og ser ud til allerede at komme her i maj måned. Ja, for efter en kan man sige, lidt stram start på året, så ser det ud til, at maj går hen og bliver... ikke kun solskidsmæssigt godt, men også investeringsmæssigt godt. Ja, nu skal vi lige... Man skal aldrig jinx det jo. Bare spørg Brøndby-tilhængerne. men maj tegner faktisk, at blive en af de bedste aktiemåneder i flere år. Men som sagt, synes jeg også, vi havde noget til gode. Vi har fået en masse støj fra geopolitik i første kvartal. Vi har fået faktisk nogle nøgletal, der var lidt sværere, i hvert fald i fjerde kvartal. Og samlet set, så har det, synes jeg, sløret lidt det billede, at vi har nogle virksomheder, der faktisk øger indtjeningen ganske markant. Og det er jo som regel det, der faktisk styrer prissætningen på lidt længere sigt på aktiemarkedet. Så forhåbentlig så har vi andet end godt vejr i vente her. Vi dykker ned i geopolitikken og hører, hvad der foregår på de store linjer, Henrik Drusebjerg. Men er det egentlig så vigtigt? Det kan det være nogle gange på kort sigt, men det viser sig jo langt de fleste tilfælde, at det støjer meget mere, end det rent faktisk har direkte indflydelse på markederne. Det er klart, at der er nogle områder, der kan, hvis de udvikler sig sådan til et worst case scenario, og det er tit det, markedet på kort sigt tager udgangspunkt i, men meget sjældent der, det ender. Og derfor tror jeg faktisk, der er en tendens til, at vi som investorer tit lader os forlede af de her historier, hvad end det er Trumps potentielle handelskrig med Kina, eller konsekvenserne af en droppet atomaftale med Iran osv., som jo reelt set, fordi det ikke ender i et worst case scenario, har lille eller i de fleste tilfælde slet ingen indflydelse på den reelle indtjening i virksomhederne og på væksten i verden. Mm. Så jeg tror, man skal passe på med at lade sig rive for meget rundt i manegen af de her politiske historier. Men det er fandme nogle gode historier. Jamen, de er super gode, og de er spændende, og de er også, det kan lyde lidt, men det kan også nogle gange være sådan lidt nemt at forholde sig til, det er godt eller det er skidt. Og derfor tror jeg ofte, at vi lader os trække lidt rundt i managen, men mange gange på et fejlagtigt grundlag. Vi går bag historien lidt senere, Henrik Drusebjerg, fordi vi skal have gang i dagens marked. Lars Persson, der var jo, ja, som sagt, gik der lidt bold i den i går, ovenpå en weekend, hvor det danske mesterskab røg til... Nå ja, hvor var det nu røg hen af? FC Midtjylland, ikke? Ja. Yes. Det er det. Og mange havde troet, måske det skulle ud på Vestegnen for en gang skyld. Ja, der var en aktie, der røg ned med 50% på et tidspunkt, men rettede sig i løbet af dagen. Ja, det er jo... Det er jo det med fodbold, da bolden skal ind i netmaskerne, og det kom den så ikke, i hvert fald for Brøndbys vedkommende. Tak. Men altså, her der til udvidede du min horisont. Ja, sådan er det. Det ved jeg godt. Nå, det var i går. I dag? Ja. Jamen, i dag er Brøndby en lille smule oppe pakken. Nej, ikke Brøndby. Nå. Den gider jeg ikke tale om. Hvad sker der i dag? Nå, i dag, jamen, der er hele markedet nede. USA lukket med små minuser efter en pæn periode med aktiestigninger og et indeks, der har givet positiv afkast. Så tog det sig et lille dyk rundt omkring bankerne var mod strømmen, men ellers så var det en bred kamp af IT-aktier og medicinalaktier og olieaktier og alle mulige andre sektorer. Der, aktier. Ja, aktier i det hele taget, der tog sig en tur ned. Så ja, vi må lige tage suge på lidt grundvand de næste par dage måske, også ovenpå, som Henrik her siger, en flot stigning i de første par uger af maj måned. Og så skal man nok måske lige skubbe lidt af pengene i lommen, og det kan godt være, at der er nogen, der har fundet ledes til måske at sælge lidt fra, fordi man har fået købt det lidt rigeligt, eller fordi man tænker, at nu må man heller også sikre sine gevinster på den meget korte bane. Jeg ved ikke, det er jo lidt forskelligt, hvordan folk og investorer tænker, men det kunne være nogle af de ting. Mm. Så det er det, og her til morgen, jamen vi har ikke nogen rigtig store nyheder ude for det danske marked egentlig. Vi har salgstal for Darzalex. Ja. Genmaps middel mod knoglemarvskræft, deres blockbuster, som de tjener gode penge på i USA. Jamen det er jo det der med, skal man stå og kigge på hver måned for måned, om at jamen, der solgte de for 2 millioner mere, eller... Det mener Jan van der Winkel ikke, der siger, jo, han mener, man skal kigge på det kvartalsvis, men investorerne har jo en tendens til at kigge på det, der kommer ud, og man kan sige, de var jo så de salgstal, der kom ud fra analysehuset Symphony Health, tror jeg, det er, de hedder. De viste, at det var på niveau, april var på niveau med marts. Men der er så også lige nogle helligdage i april, vi skal tage højde for. Hvordan reagerer Genmap her til morgen? Den er lidt nede, 0,4. Så det er meget stille. Når vi er videre, kan jeg høre. Ja, jo, men det er jo det der netop med, skal man, og nu sådan en lille smule op, ikke? Der kan du bare se, så hurtigt går det på markedet. Ikke? Altså, nej, men altså, det er jo det der med, skal man sidde helt op med næsen, trykke flad mod ruden for at se lige det, der sker, eller skal man prøve at gå et skridt tilbage og se det større landskab, og det er måske det der, man skal, hvis man er den langsigtede investor, lige træde skridt tilbage og se. Og det skal vi selvfølgelig også gøre i dag, men jeg skal bare lige høre dig en ting til. Pandora har jo haft det skidt her i første kvartal. Hvad har den sat sig med? 25%, hvis vi kigger år til dato. Ja. Og så oven på det regnskab, der kom i sidste uge, hvor det specielt var salgstallene for Kina, der har gjort ondt. I har også været efter Pandora i Carnegie, Henrik Drusebjerg. Du slipper for yderligere tiltale på, på den front. Der kommer regnskab for deres konkurrent Tiffany i USA i dag. Det kan jo også ruske lidt i Pandora, som jo også har hentet shorternes interesse endnu en gang. Ja, altså ned i år med 24% og på den seneste måned 27%, ikke? Så ja, det er jo... Det, når man ikke leverer varen til markedet, så får man sådan lidt smæk, og det er egentlig det, der er sket med Pandora. Så må vi så se, om anden kvartal og tredje kvartal kan vise noget andet, og man får gang i de nye kollektioner, det har vi også talt en del om her. Så altså, lad os se, hvad der sker. Lige nu ser den meget kedelig ud, teknisk i hvert fald. Så var der, Henrik, jeg vil bare lige indskyde første kvartal, er selvfølgelig starten på året, men dybest set alle med investorbriller. Mere interessant at se, hvad der kommer i anden og tredje kvartal, når der kommer sådan lidt tur i året. Det, var det et spørgsmål, eller hvad? Jeg er fræk at lave en konstatering, men jeg godt spørge dig. Hvordan skal vi kigge på første kvartal i forhold til andet? Jeg synes, at første kvartal har været præget af tre væsentlige ting. Hvis vi tager geopolitikken væk, fordi den kommer vi til. Mm. Den er et, at vi har haft en fantastisk indtjeningsfremgang endnu et kvartal i træk. Så har renterne, især i USA, de er begyndt at røre på sig i opadgående retning, og der kan vi også knytte dollaren til. Og så det sidste væsentlige, det er, at vi har ikke fået dårlige nøgletal for økonomierne generelt, altså væksttal, men vi har fået væksttal, der var noget sværere end forventet, og i særdeleshed noget sværere end det super, super stærke fjerde kvartal, som vi lukkede 2017 af med. Og summen af det, kombineret med at Donald Trump og Iran og Kina og Nordkorea, hvad ved jeg, har larmet os, det har i hvert fald givet billede af, at vi som investorer har haft ret svært ved at sådan gribe fat i, hvad tror vi mest på, og hvad er vi mest bekymrede for. Mm. Og det håber jeg på, at her til anden og tredje kvartal, så vil der være nogle af de ting, der er et indtjening, den har vi sådan nogenlunde fat i. Der er også nogle af de her geopolitiske ting, der begynder at falde lidt til ro. Og så er jeg meget forundret over dem, der er så bekymrede for rentestigninger. Jeg vil være meget mere bekymret, hvis vi var i en situation nu, som vi er i, hvor renten ikke steg. Vi skal meget gerne begynde at se lidt inflation, begynde at se lidt højere renter. Det er jo for pokker det, centralbankerne har arbejdet på. Det er det, i årevis, og det er klart, at selvfølgelig kan renten stige for hurtigt, og inflationen kan komme for voldsomt, men det er jo ikke det, der er tilfældet forløbet. Så jeg tror sådan set bare, man skal glæde sig som aktieinvestor over, at vi får lidt højere renter, også i den lange ende. Men du har fuldstændig ret, vi har også stået og talt blandt andet med Tom Hårgaard, som vi får med lidt senere, at vi har haft det her trading range, nemlig at markedet kunne ikke rigtig finde historien eller trenden i markedet, og det pejlemærke skulle vi gerne have her i de kommende kvartaler. Men for lige at lukke rentesnakken, så kommer der også, så vidt jeg husker, referat for FOMC i dag, omkring renterne, og som siger, vi har jo talt om, at renterne stiger, det vil sige, skal vi flytte vores positioner fra aktier over i obligationer og sådan ting, men den er jo stadigvæk ikke særlig høj, den rente. Den er stadigvæk super lav. Ja. Og det eneste fuldstændig 100% sikre tegn på recession, vi kan konstatere i historien, det er, når rentekurven inverterer, som det så smukt hedder, altså når den korte rente bliver højere end den lange rente. Og hvis vi nu forestiller os, at den amerikanske centralbank bliver ved med at hæve den korte rente, uden at vi ser rentestigninger i den lange ende, altså den 10-årige amerikanske statsobligation, jamen så, hvad hedder det, recessionen opstår jo ikke af den årsag, men der er en årsag til, at den lange rente ikke giver sig. Det kunne for eksempel være bekymringen for opsvinget, det er ved at gå i stå. Mm. Så jeg mener rent faktisk, at man som især aktieinvestor skal læne sig tilbage og glæde sig over, at vi ser den 10-årige rente stille og roligt kravle lidt op, og dermed om alle omstændigheder i hvert fald holde afstanden til den korte rente. Der kommer mødereferat her, og jeg tror ikke, der kommer nogen ændringer der. Jeg tror, vi skal frem til møde i juni. Så tror jeg, de hæver renten en gang mere, og det gør de sandsynligvis også en gang i løbet af efteråret. De gør det til september eller venter til december. Det vil tiden vise, men jeg tror ikke, vi får mere end to yderligere i år. Og vi får heller ikke nogen fra ECB og Mario Draghi? Nej, det gør vi under ingen omstændigheder. Slet ikke med italienerne på slaplinen. Har du fulgt med, Pernille? Så jeg tænker, ja. Okay. Lad os lige... Jeg vil egentlig gerne spørge om det der indtjeningsudvikling, fordi nogle gange så har vi jo så set, at lige før, at der kommer regnskaber, så har man sænket lidt estimaterne. Hvordan var det i år? Kan du huske noget om det? Altså, var der også lidt sænket estimater, sådan så at der var den positivt her surprise på de der 6%? Ej, eller? Faktisk er der jo notorisk en overoptimisme blandt analytikerne forud for regnskabssæsonen. Og estimaterne er jo løbende, som hver kvartal er blevet stærkere og stærkere, så er de blevet opgraderet. Det, der er vigtigt lige at sige, når vi ser de her meget, meget stærke tal, det er selvfølgelig, at der er en kraftig effekt fra skattereformen i USA, som vi ved æbber ud i løbet af året. Så jeg tror, der er en væsentlig sandsynlighed for, at vi ser indtjeningen toppe slut 18, måske start 19. Mm. Men vi er ved at nærme os det sådan maksimale niveau. Så begynder vi at se noget pres, dels for renterne, dels for stigende lønninger, lidt strammere arbejdsmarked i det hele taget, svære at skaffe gode folk, også i USA. Så jeg tror, vi har et års tid med indtjeningsvækst stadigvæk at løbe på. Vi kender jo turen efterhånden, som du lige tog os omkring her, den her cyklus. Lars Persson, hvor har vi Norwegian her til morgen? Norwegian, jamen... Det der var en hurtig bold til dig. Det har jeg ikke lige... Der er jo stadigvæk de her opkøbsrygter i AG moderselskabet, til blandt andet British Airways. Yes. Har jo for tredje gang været på svigerfødder. Svigerfødder? Okay, frierfødder over for Norwegian, uden at der er noget endnu fra Norwegian. Fortsætter Norwegian-aktien opad her til morgen? Nej, i dag tager den lige et lille dyk med 2,7%. Men altså, ja, i år den jo steget 42%, så den havde lunet godt i porteføljen, hvis man havde haft den med. Altså op til stigningen så den jo til gengæld noget bumpet ud og lå og cyklede lidt frem og tilbage. Ja. Så jeg tror måske, at det har været lucky punch, eller nogen, der ikke har fået skudt den af, fordi den var jo en faldende trend, der havde det noget svært. Hele optakten med omkring finanstilsynet op i Norge, der var utilfreds med, hvordan de havde bogført nogle ting, og hele det der kom jo i spil hen over efteråret, og så til regnskabssæsonen, eller da regnskabet endelig skulle aflægges, så var de jo ude at sige, at de underkendte det, der ligesom stod i regnskabet, så man skulle ligesom... Der kom et meget større underskud ud af det. Så den var jo bumpet rimelig tilbage fra at have været højt oppe tilbage i 16-15, var den i 380, og så endte den under 180 i januar-februar måned 18. Så det har jo været noget nedtur for Norwegian-aktionærerne. Det var en rollercoaster. Det må man sige. Millionærklubben er i gang den onsdag morgen. Er det blevet, jeg skulle lige have pinsen på plads her. Vi havde fri mandags, en forholdsvis kort handelsuge. Jeg er Henrik Drusberg med mig i studiet fra Carnegie. Lars Persson er med os. Tom Hårgaard får mig med på telefonen. Det er en morgen, hvor vi måske lige skal holde lidt øje med Genmap i forhold til nogle salgsalt fra Das Alex. Tiffany kom ud med regnskab i relation til Pandora. På makrofonden så er der referat fra det seneste rentemøde i USA. Er der andet på den front, vi skal holde øje med i dag? Ikke som jeg lige husker det. ikke hvad jeg har lyst til at snakke om, nej. Okay, og så er det måske også lidt tur. Bavarian Nordic havde lidt optur i går, så vidt jeg husker, Lars Persson. Mm. De kommer altså med regnskab i morgen. Det tager vi selvfølgelig også imod her i studiet. Ja, du kan følge den her Ebola-virus, der er i fuld gang nede i DR Kongo. Ja, desværre. Så det kan jo også give lidt medvind på cykelstien, om det lige er det produkt, man bruger dernede, det ved jeg ikke. Men de har jo i hvert fald produkt, man kan... teknologi, man kan bruge den. Det har de. Ja. I morgen er det altså Bavel Nordic, der ligger deres tal på bordet, og det skal blive spændende at høre, hvad Paul Chaplin han har at sige til forventninger til resten af året. Vi er live på Facebook-siden, der livestreamer vi. Der kan du følge med, hvad der foregår her i studiet, og du kan også skrive kommentar i kommentarfeltet. Hvis du har spørgsmål derimod, så skal det ske på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, ja. Du skal ikke drille os længere. Nej. Hvad har du handlet? Jamen, jeg har købt nogle slumberger, fordi nu var der jo gang i olieindustrien, og jeg havde jo en olieaktie i forvejen. Det var så nok ikke den mest heldige olieaktie, nemlig African Oil. Det er lidt stedet her de sidste par dage. Åh, men det er slet ikke så meget, som jeg har tabt, så i virkeligheden så burde jeg jo skubbe den af. Men i og med, at der var gang i olieindustrien, der kan der også være, der kommer nogle investeringer. Vi kan jo se, hvordan det har været gang i mineindustrien halve hele år, og man kan se, hvis man læser for Caterpillar, de kan dårligt nok nå at følge med at producere store trucks i øjeblikket. Så jeg tænkte, at det kunne også være gang i olieindustrien nu, når vi fik en oliepris op på $80 tønden, og man kan også se, at alle de her borerikkeselskaber, de har også fået sig en fin optur, mange af dem, så ja, jeg købte noget slumberger i USA. Du køber ind på forventninger, som investorer har en tendens til at gøre? Ja, man skulle måske have købt noget tidligere, jamen man har set en pæn opadgående trend i olieprisen i noget tid, ikke? Men ja. Du udfordrer olieprisen lidt senere med Henrik her ved siden af. Jeg skal lige høre, der er Schlumberger. Hvad er den største olieserviceselskab, så vidt jeg husker? Ja, det er sådan, Det er omkring fransk? Nej, engelsk, bare lige vil sige. Amerikansk. Særligt Frankrig. Nå, ja, det kan godt være. Det kan husker være. Jeg fra mine dage på Handelsakademi-skolen. Men jeg købte den i USA, så jeg har også lavet noget nyt, i stedet for bare at handle i vores sædvanlige andedam her. Det er jo det, vi er frem til. Danmark, Norge og Sverige, så er jeg gået over dammen. Så ja, det bliver man nødt til. Sidst jeg handlede, det var en begravelsesforretning. Det her, det er lidt mere mundt, tænker jeg. Så det bliver... Du har smidt sokkerne og døber tåen i heden. Ja, og hvis vi så også kan få en stigende dollar, det må vi så høre om Henrik, hvad han spejder ud i fremtiden, så kan jeg jo både vinde på gyngerne af karusellerne, hvis jeg kan få aktieprisen op, ja. Så. Schlumberger rent teknisk, den har jo haft en mindre optur siden deres regnskab her for en lille måneds tid siden. Ja, det er rigtigt. Så, så du købte ind på en opadgående trend? Ja, det gjorde jeg. Jeg kunne drømme om, at det var en eller anden dobbeltbundsformation, jeg så, men nu skal man jo heller ikke råbe alt for højt om tingene, før at de sådan ligesom bliver bekræftet, men ja, det ser i hvert fald okay ud, så lad os se, om der kan komme lidt mere fart i skidtet. Er det en godt køb, Lars Persson har gjort her til porteføljen, Henrik Drusebjerg? Med købet af Schlumberger? Ja. Jeg er jo selv skeptisk over for olie, i hvert fald på lang sigt. Når det så er sagt, så har vi faktisk taget lidt ind her ved årets start, og det er vi glade for, men vi sidder også og tæller på knapper og overvejer, om vi skal skyde det af igen, for jeg tror ikke, at olieprisen den er gangbar på det her niveau. Jeg tror, vi kommer til at se, at rig count i USA, især på skiferolie, det kommer til at stige ret voldsomt. Det er stedet og kommer til at stige yderligere. Og så er jeg jo grundlæggende optimist, så jeg tror ikke, at Irans cirkuset, det udvikler sig til et worst case scenario. Nå, for det startede jo med, at Trump han sagde nej til deres atomaftale, og så var der sanktioner mod Iran, det vil sige, får vi ikke mere olie derfra? Nej. Men det er jo en olie, vi har klaret os uden i henved 10 år, så det kan vi nok også igen, hvis det skulle komme dertil. Og både USA, Saudi-Arabien og Kuwait har jo grundet de restriktioner, de har påført sig selv, ikke USA, men de øvrige OPEC-lande, så er der jo yderligere kapacitet, som man kan sagtens skrue op. Så jeg tror, man skal passe på med at spekulere i en yderligere stigende oliepris her, og hvis man har gode gevinster, så tror jeg snart, man skal overveje at tage dem. Jeg synes også, det sidste, jeg nåede at høre her, inden jeg hoppede i studiet, var også, at OPEC har været ude og sige, at vi skruer bare op. Ja, og der, altså, jeg ved godt, vi kommer til Iran og alt det her, men hvis der er nogen, der sidder og gnider sig i hænderne i øjeblikket over det, der foregår, så er det jo Saudi-Arabien, som jo ellers har, nu, Henrik, har stået, som har stået som ligesom den ledende inden for OPEC, måske sammen med Rusland, i konstruktionen af den her aftale om output-begrænsninger. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at Donald Trump, han har relativt godt fat i dem med den udvikling, han har taget over for Iran. Og det vil sige, hvis han har brug for ikke at udvande effekten af sin skattereform og i det hele taget i væksten i amerikansk økonomi, at de øger deres produktion, så er jeg ret sikker på, at han får det, han beder om. Fordi de er jo Irans erklærede fjende nummer et, og vice versa. Så må det ikke, at de skylder amerikanerne lidt i den her sammenhæng. Så det, du siger, Henrik Drusebjerg, det er, at den her stigning i olieprisen, den bliver måske hængende lidt endnu, men så falder vi ned til et niveau på omkring de $60. Ja, jeg tror, vi skal ned og ligge igen mellem $60 og $70. Mm. Det er som om, du skal have en hurtig gevinst. Nå, nej, det er jo stadigvæk en bedre pris, end hvis vi går til nogle år tilbage, hvor vi var nede $30. Så, altså, og det kan jo også stadigvæk være, at vi har en industri, der ikke rigtig har investeret i fornyelse og forbedringer. Så der kan jo stadigvæk være nogle ting, der skal forbedres, kan man sige. Så inden vi nu kaster det hele over bord, så må der også, så lad os nu lige se, hvad der sker. Slumærk, hvad er tiggerkoden på den? Ja, det kan jeg da ikke huske. Men har du brugt hele din formue? Nej, jeg købte for 20.000, ligesom jeg i gods øjne plejer at gøre. Når jeg har de her 200.000, så har vi sådan cirka en... Nu kan jeg bare overhovedet ikke finde den, men det var bare fordi, at... Du kan også stå og tænke lidt over det, Slumberg. Nej, det er SLB. Ja. SLB? Ja. Som altså er i Millionærklubbens portefølje nu. Yes. Og du har været i udlandet og handle. Du har været i USA. Ja. Henrik Drusbjerg, vi fik vendt... Det bliver man belønnet for. Henrik Drusbjerg, det var olien. En anden af de historier, der har kørt i markedet et stykke tid efterhånden, det er 12-handelsretorikken mellem Kina og USA. Det ser ud til i denne her weekend, at Xi Jinping i Kina og Donald Trump har fundet hinanden. Jeg ved ikke, om det bare er sådan lidt retorisk, at de har fundet hinanden, eller der også er lidt handling bag, men det sidste er jo i hvert fald, at Kina har givet nogle indrømmelser, sådan så, at det her underskud, de har handelsmæssigt med USA, at det skal blive formindsket. Men der står stadigvæk en tolmur på blandt andet aluminium tilbage. Hvor er vi? Hvor er fronten henne efterhånden? Og med fronten er der stadigvæk. Jeg synes, at det er sådan relativt populært her i Europa, og jeg har også selv været en del af koret, og skælde ud på Donald Trump. Men hvis vi lige prøver at glemme ham, som person i hvert fald i en periode, og så sige, hvad er det for et ærne, amerikanerne er ude i? Så er det jo et aldeles rimeligt ærne, de er ude i. Kineserne har en lang, lang, lang række handelsrestriktioner mod USA, og der er stort set ikke noget den anden vej. Samtidig har både amerikanske og europæiske og alle andre virksomheder ekstremt svært ved at forsvare sig juridisk i Kina, beskytte patenter, beskytte produkter for kopier osv. osv. Så hvis vi nu lige starter med at sige, at han er jo ikke ude på at starte en handelskrig. Han er ude på at skabe bedre vilkår for i første omgang amerikanske virksomheder, men sekundært så smitter det jo af på alle os andre. Mm. Så missionen er sådan set ikke så tosset. Og der går rygter om nu, at de har fået noget. Kritikere af den amerikanske regering er så ude og sige, at de har slet ikke fået nok. Jeg er også langt fra sikker på, at det er slut endnu, og det er blandt andet det, der fik markedet til at sætte sig en lille smule i går. Det var, at Trump var ude og sige, at han var ikke satisfied med status quo her. Og det er klart, det skal han jo, når han bliver skældt ud på Twitter for at have tabt til kineserne, så tager han jo hurtigt til genmail for noget, han ellers har præsenteret som stor aftale. Jeg er helt af den overbevisning, at der kommer ikke en all-out handelskrig mellem de to lande. Det vil være ekstremt selvdestruktivt for begge parter. Så de får snittet nogle hjørner til, der gør, at Trump kan gå tilbage og i hvert fald erklære, at han som den første præsident i meget lang tid har forbedret vilkårene for amerikanske virksomheder i Kina og i samhandel med Kina. Og det betyder, at han, når han skal støtte de øvrige republikanere til midtvejsvalget her senere i år, så står han rent faktisk efterhånden med nogle relativt stærke sager. Han har gennemført den største skattereform i nyere tid. Han har forbedret forholdet handelsmæssigt i USA's favør til ikke bare Kina, men i mange tilfælde resten af verden. Han har fået NATO-landene til at hoste flere penge op. Han har troet fjenden Iran, hvad den tidligere præsident ikke var tilbøjelig til at gøre. Så jeg tror rent faktisk, at han er ved at samle nogle kort, der gør, at de kommer til at stå relativt stærkt. Så hvor længe skal vi lige gøre til den her retorik i markedet, Henrik? Jamen det tror jeg, vi kan gøre et godt stykke tid endnu. Det her, og det vil formentlig være en ongoing proces, at man diskuterer handels forudsætninger eller handels regler i forhold til hinanden. Og der er ingen tvivl om, at kineserne skylder på den vægtskål. Det tror jeg sådan set også godt, de er klar over. Nu ligger Europa har jo forholdt sig lidt i ro i hele den her retorik, og har siddet lidt stille. Skulle ikke blande sig der, hvor der er blevet skudt med skarpt. Men EU har jo ligesom været holdt fri af den her 12 på stål og aluminium indtil, hvad er det, 1. juni, så træder den i kraft. Den står jo stadigvæk mod Europa. Ja, men Europa sidder jo som lus mellem to negle, fordi vi aldrig kan tage en beslutning, fordi der er så mange, der skal blive enige. Og nu er vi blevet fanget på mere end et ben, hvor jeg lige vil sige, hvis man kan det. Forstået på den måde, at den hænger. Og der er heller ingen tvivl om, at der er for europæiske virksomheder, der vil handle i USA, så er der færre restriktioner, end der er for amerikanske virksomheder, der vil handle på det europæiske marked. Så amerikanerne har også en pointe her, om at det forhold er ikke jævnbyrdigt, om man vil. Men så er vi samtidig fanget i, at vi har lavet en aftale med Iran, EU og de tre største lande, forhandlet sammen med Rusland og med USA, som USA nu har trådt ud af. Og vi forsøger med arme og ben at bjerge, hvad bjerges kan af den her aftale. Fordi der faktisk er en del europæiske virksomheder, der allerede har startet, kan man sige, investeringer og eksport til Iran. Så nu står vi, hvad vil jeg sige, klemt fra begge sider af amerikanerne, og det bliver ret interessant at se, hvordan vi politisk bliver i stand til at agere her, og det har mange gange været EU's helt store problem. Det bliver, når man skal til at tage nogle beslutninger, der gør nas, og især hvis de gør mere nas på et land end på et andet. Og den svaghed, den udnytter amerikanerne til at skabe bedre vilkår for dem selv, og de presser også til at få mest muligt, blande os mest muligt, tage mest muligt, kan man sige, fat i iranerne for at få en bedre aftale. Og så har amerikanerne jo ikke udelukket en aftale. De vil bare have en, der er bedre end i dag. Og hvis man nu skal sætte sig lidt i amerikanernes sted og sige, Iran, de får nu 10 år, ifølge den gamle aftale, til at bygge deres økonomi op, og så kan de i princippet producere atomvåben igen. Så vi gør dem rigere for så at give dem lejlighed til at bygge atomvåben. Så det kan da godt få øje på, at en dårlig aftale. Analogien var dengang, at det var den bedste aftale, man kunne få, og at man håbede på, at det, de blev rigere og fik en bedre økonomi, ville gøre dem mere venligsindet. Mm. Men det er jo ikke givet, at det forholder sig sådan. Så der er maksimal pres fra Europa på to fronter fra USA. Den ene via Iran, den anden via vores direkte sammenhæng. Så mens Donald Trump han er fuld sving med at gøre America great again, så sidder vi her i Europa og lurer passer lidt. Lad os lige kigge på, hvem det er, der skal tale sammen i Europa og blive enige om, hvad vi egentlig skal gøre. Nu har vi jo fået Merkel på plads i Tyskland efter en 4-5 måneder. Macron sidder i Frankrig og så har ventet stille. Nu kan de to så gå i gang. Så har vi jo fået Italien på plads i denne her weekend. Hvad er det, vi har fået på plads der, Henrik Drugeberg? Ja, det vil vise sig. Det vil vise sig. Jeg er ikke sikker på, at det er fuldstændig 100% på plads endnu, men man regner med, at man nu er blevet enige om en kandidat, som jo af gode grunde for at kunne blive udpeget, har altså lige præcis nul politisk erfaring, more or less. Conte, hvad hedder han? Nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Giuseppe Conte, 52 ja. År, advokat, så vidt jeg husker, af uddannelse. Ja. Og tilsyneladende en politiker, der er så bleg, at de ultra-højreorienterede Legia Nord kan leve med ham, ligesom Five Star Movement, der vel ligger forholdsvis langt til venstre, hvis vi skal tale sådan det gamle politiske spektre. Og det var jo de to, der ligesom fik givet magten ved valget, og skulle blive enige om en der kunne styre landet for den premierminister. Og det, han så skal føre ud i livet, det er vel det mest utopiske økonomiske program, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Hvis vi taler om, at Grækenland havde spillet sig i Superligaen for økonomisk idioti, så er italienerne, hvis det her det gennemføres, absolut ved at overgå dem i dumhed. Vi har et land, der er forgældet med 131% af deres bruttonationalprodukt, og man lægger op til nu at øge budgetunderskud med, hvad der svarer til 100 milliarder euro om året, hvilket vil bringe dem dels på kant med samtlige af EU's regler, ud over dem, de allerede er på kant med, men formentlig også, tror jeg, ned ad vejen, og ikke ret langt ned ad vejen, vil føre til, at alle formuende italienere, de vil løbe alt, hvad de overhovedet kan med deres penge. Ikke så, at de løber fysisk selv, men de flytter i hvert fald pengene ud af landet. Mm. Fordi det, der jo, kan man sige, har holdt skindet på næsen for Italien indtil videre, trods deres meget høje gæld, det er to forhold. Det ene er, at gælden er gratis, fordi de er en del af EU, og dermed er begunstiget af meget, meget lavere renter, end de i princippet fortjener. Og den anden væsentlige ting er, at den private formue i Italien er 4,5, så vidt jeg husker, gang større end landets samlede gæld. Og det vil sige, at i teorien kunne man, hvis gælden blev et stort nok problem, så kunne man inddrage den via skatterne. Men det er jo sådan noget, man siger, når man bor i Danmark og tænker, at det er sådan et effektivt skattesystem, hvor det, man gerne vil have fat i, det kan man tage fat i. Men sådan skulle jeg hilse at sige, at det ikke virker i alle tilfælde i Italien, og derfor er det nok mere teoretisk, at den formue reelt er mulig at inddrage via skatterne, og det er nok meget mere sandsynligt, at dem, der rent faktisk besidder den formue, de vil skynde sig at flytte et andet sted hen, hvis de her økonomiske fantaster, de får lejlighed til at forsøge at gennemføre det, de har meldt op. Og det er jo sådan noget som borgerløn og alle mulige fuldstændig vanvittige tiltag. Men den grød, hvis vi kalder det, som vi har fået i Italien, hvad betyder den i det store billede, Henrik Drugeberg? Jamen altså, jeg tror ret beset ikke, at den betyder ret meget. Og det er jo sådan lidt jævnført det, vi startede med, at det er en vild historie det her, og vi kan tale om sammenbrud i EU, og vil de ud af euroen, og vil de det ene og det andet. Det ville Tsipras også, ultra-venstreorienteret, revolutionær næsten, da han blev valgt i Grækenland. Og han har ikke bestilt andet end at gå rundt og bukke og skrabe for at få Merkel siden gennemføre alt, hvad han er blevet bedt om at gennemføre. Fordi det til syvende og sidst er sådan i et land, uanset hvor drømmende man er, og hvor gode intentioner man har, og hvor mange planer man godt kunne tænke sig at føre ud i livet. Når der ikke er flere penge, så er der ikke flere penge. Og det er i den grad den situation, Italien står i. De så samtidig begynder at føre en politik, der ligger på kant med EU. Så ophører EU's støtte og forståelse for, at fordi de er under dem, så kan man stadig låne til lavere renter, og markedet vil jo ikke acceptere det. Det vil sige, at Italien vil få deres egen rente, som vil være markant højere end resten af Europa, og det har de ganske enkelt ikke råd til at betale. Så Italien er, som Lars Svendsen også tror jeg fik sagt i går, en importer, en vejmand, eller i hvert fald bare støj på linjen indtil videre? Ja, det tror jeg. Det, ja. Og så er det også vigtigt at sige, EU eller euroen kan de godt melde sig ud af, det tror jeg ikke, de har råd til, men det kan de godt. Men deres EU-medlemskab, det er forfatningssikret, og det vil kræve en forfatningsændring, og jeg tror ikke, den der regering, den bliver særlig arbejdsdygtig og langtidsholdbar. Og tager vi historien i betragtning, så har Italien haft cirka en regering i snit om året siden 2. verdenskrig. Inden vi springer til Tom Hårgaard i London, så lad os lige tage Tyskland jo, som er primus motor, når vi taler den europæiske økonomi, Henrik Drosebjerg. Hvor fortrøstningsfuld er vi, når vi kigger på de nøgletal, der kommer derfra? Jamen, vi er fortrøstningsfulde. Det, der bekymrer mig, det er det mere langsigtede i forhold til Tyskland. Jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg tror, Europa vil se bedre væksttal resten af året her, og det skyldes i særdeleshed Tyskland, som har en forholdsvis stærk og sund økonomi. Det, der bekymrer mig, det er sådan set en trend, vi har set starte i USA, men desværre breder sig mange steder i Europa herunder Tyskland. Heldigvis ikke så voldsomt endnu. Men det er en situation, hvor vi rent faktisk jo har god vækst, bedre vækst mange steder herunder i Tyskland. Tyskland har bare det store problem, at de har en sund og stærk økonomi, der galopperer derudad. Det har de blandt andet, fordi de har en pengepolitik, der er designet til Italien, for eksempel Grækenland, Spanien og andre lande, i en helt anden økonomisk situation. Så der burde vi jo i sådan en periode se politikerne udvise mådehold og lave reformer, som koster noget vækst, frem for at hælde yderligere benzin på bålet. Og Merkel har forsøgt at tale det ned, men jeg er ret sikker på, at den regeringsdannelse, hun har lavet med Socialdemokraterne her, den får hun ikke gratis. Det var et slagsmål at få dem til forhandlingsbordet. Det var et endnu større slagsmål at få dem til at gå med i regering, fordi de jo havde sagt ved valget, at det ville de under ingen omstændigheder gøre igen. Så de har taget sig betalt for det her. Og derfor tror jeg, at vi vil se den pris, der kommer for den regering, der er nu. Det er øget offentlige investeringer. Mm. Det er formentlig yderligere forholdelse af mindstelønningerne og andre, kan man sige, vækststimulerende tiltag på en økonomi, der i forvejen har relativt meget fart på. Så som Mario Draghi har sagt mange gange i forbindelse med, tror jeg, samtlige pressemøder siden 2009, når jeg presser penge, så skal politikerne bruge dem til at lave reformer, der bringer deres solvens tilbage på sporet, og det er der ret beset ikke en eneste regering i Europa, der for alvor har benyttet sig af. Så hvis vi hæver blikket og kigger på det kort, du nu har tegnet for os, Henrik Drosebjerg, hvordan ser det så ud med pengestrømmen i øjeblikket? Hvor løber de til, og hvor løber de til og fra? Jamen, Persson var jo lidt inde på det før, da han snakkede om, at markedet satte sig lidt i dag, at nogen tager en gevinst, fordi maj måned har været god. Men rigtig mange investorer er jo fanget i det dilemma, at der er stort set kun et aktiv for alvor, der giver afkast, og det er aktier. Selv virksomhedsobligationer af mere tvivlsom kreditkarakter er kommet så langt ned i rentespænd i forhold til de traditionelle stater og regler, at risikoafkastforholdet det er faktisk blevet dårligt. Du bliver simpelthen ikke betalt for den risiko, du påtager dig, når du køber sådan en obligation i mange tilfælde. Og derfor vil rigtig mange gøre, som Persson sagde, de vil tage deres penge ud for god gevinst, men så, når de har stået der og kløet sig i nakken i 5 minutter, så vil de konstatere, at de har faktisk ikke bedre vand, end det de kom fra. Og det er jo lidt det, der er investors dilemma i øjeblikket. Det er, at det er meget binært. Enten er du i aktier, eller også er du ude af markedet, fordi alternativerne er ikke specielt attraktive. Og jeg synes, den der kasse, vi ser sådan en bred definition, der hedder alternative investeringer, som rummer alt fra ejendommen til skov i Ukraine og parkeringsanlæg i Brasilien, jeg begynder at se flere og flere ting, der minder mig gevaldigt om det, jeg oplevede i 2005, 2006, 2007. Mærkværdige sammenpakkede konstruktioner med fantastiske afkast, i hvert fald rent løftemæssigt, men stadig sværere og sværere at gennemskue præcis, hvad produkterne indeholder, hvilken risiko der er, og hvem sidder tilbage med skidtet. Med sorte pære, ja. Hvis det her det for alvor ændrer sig. En ting, der er helt sikkert, det er, at der er ikke ret meget likviditet. Og lige præcis det, jeg siger her, det bør faktisk give os aktieinvestorer lidt sug i maven. Fordi hvis man nu er investeringschef og har proppet en masse penge i det der skrammel, som man ikke rigtig kan komme af med, ja, hvis bøtten den vender på et tidspunkt, så er der siddet en direktion og kigge på en og sige, du skal reducere din risiko. Det vil man så i første omgang forsøge på det der skrammel, man ikke kan komme ud af. Men når man så konstaterer, at det kan man ikke, så kommer man til at reducere sin risiko på de likvide aktiver. Det vil sige, at så kan virksomhedsobligationsmarkedet og aktiemarkedet desværre, selvom jeg i princippet ikke mener, det er fortjent, fordi virksomhederne tjener penge, så er det dem, der tager dykket, fordi det er det eneste sted, man kan sænke sin risiko. Mm. Så du vil sige, ser du ikke, det vi snakker om længe, ikke noget alternativ til aktier. Nu så siger jeg, hvis man skal tage lidt gevinst, er det så gå kontant, eller har du guld med i den ligning? Nej, det har jeg under ingen omstændigheder, fordi guld, det er sådan et, det er sådan et crash-tilflugtssted. Og igen, det kommer an på, hvad crashet opstår af, om guld så stadigvæk er det rigtige. Guld er en af de suverænt dårligste pengeplaceringer, du har kunne lave i 215-20 års historie, tror jeg, efterhånden, vi har for det. Så det mener jeg er spild af tid at sidde og gætte på det. Jeg tror, man skal købe aktier. Jeg tror, man skal blive ved lidt endnu. Jeg tror, man skal have øjnene på de amerikanske konjunkturer, for jeg tror, det er der, det vender først, og så vender det også. Resten af verden går nok med lidt forsinkelse, og der tror jeg, vi har 1,5-2 år løb på endnu. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Henrik Drosebjerg, chefstrateg i Carnegie med os. Lars Persson er også med. Lige om lidt, så får vi Tom Hårgaard med på telefonen. Mailen er åben. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Nu er det sådan, så vi har en linje igennem til Tom Hårgaard i London. God formiddag, Tom, og velkommen til. God formiddag. Herre Hårgaard, du har jo en tendens til at befinde dig i udkanten af orkanens øje. Og så således denne weekend, London, der har været gang inde i Windsor med Royal Bryllup. Var du med til det? Ja. Ikke et øje var tørt. Nej, det tænker jeg ikke. Der var ingen skatteyder, der tænkte på, hvor meget de havde betalt for det bryllup. Nej, det bekymrer mig så først bagefter, når festen er overstået. Ja. Kunne man egentlig spille på, om der var en af dem, der sagde nej i kirken? det tror jeg, det ville være blasfemi af højeste rang at gøre det. Man kunne vede på længden af sløret. Okay, nu bliver vi vist ikke så seriøse, det var en stor begivenhed. Ja, men jeg kan godt høre, at jeg skal trække dig et helt andet sted hen, Tom Hårgaard. Men det var jo en begivenhed, der fyldte meget, bare ikke i dit børshjerte, kan jeg høre. Tom Hårgaard, noget andet, der fylder hos dig i øjeblikket, det er nogle, så vidt jeg hører på vandrørene, nogle nye regler omkring gearing. Ja, det er... Desværre, det kan du godt høre, nu ændrede tonen. Ja, vi blev faldt helt sammen, ja. Ja, det er... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor jeg skal begynde den her samtale, men jeg kan jo lave en meget hurtig opsummering, og det er, at der i løbet af de sidste årti har der været en profilering af det, der hedder spread betting og CFD'er. Og med det i kølvandet kom der også noget, der hedder binary betting. Og vi har blandt andet i Danmark, men også i resten af Europa og hele verden, har haft nogle alarmerende overskrifter over folk, der har blevet svindlet ud af en masse penge, fordi de har engageret sig i de her vedmål. Og den europæiske, ikke centralbank, men den europæiske superbank ESMA, de har så kigget meget nøje i det her, og så har de simpelthen forbudt binary betting, og det er jeg jo også fuldstændig i takt og tone med. Jeg synes, at binary betting er noget værre stat. Jeg har selv traded binary bets, og jeg ved, at the payout ratio, altså succesraten, er alarmerende lille, så det var ikke noget, jeg engagerede mig med særlig længe. Men det ESMA så også har gjort oveni, er, at de har skåret, de mener, at de skal beskytte europæiske trader og investorer mod det her udyr, der hedder CFD-trading. Og det betyder, at jeg og andre folk, som jeg, før i tiden har været i stand til at kunne handle for eksempel DAX'en på meget lempelige vilkår. Forstået på den måde, at vi kunne engagere os i DAX'en, men vi skulle kun deponere et meget, meget lille beløb for at kunne kontrollere et langt større beløb. Det er det, der hedder gearing. Og det ESMA så har gjort ved lov er, at vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men vi tror, det kommer til at ske i juli, august, september måned. Det betyder så, at vi skal nu sætte 10 gange mere ind som depot, end vi har kunnet skulle gøre tidligere. Så måske i gamle dage, så har jeg måske skulle deponere 100.000 kroner for et normalt vedløb, et normalt vedmål for mig, men nu pludselig så skal jeg deponere 1 million kroner for at have det samme vedmål. Og det betyder jo så, at der er mange, mange mennesker, som ikke er i stand til at kunne handle på de samme vilkår, som de er nu. Så det er en bekymring. Det er en bekymring på mere end en front, fordi det, det også gør, er, at det åbner også muligheden for firmaer rundt omkring i verden, som måske ikke har den samme tilgang til regulering, som for eksempel Finanstilsynet har, det engelske FCA og det tyske BaFin, og prøver så at lokke kunder ind og handle med dem, fordi de ikke er omfanget af de samme regler, som vi er her i unionen. Mm. Så det er det, der bekymrer mig i øjeblikket. Mm. Men umiddelbart lyder det, som du også sender ind på, Tom Hårgaard, som en positiv tiltag, hvis man taler om den private trader, og ikke dem, der er oppe i din kaliber. Det har du på en eller anden måde ret i, men omvendt så synes jeg også, at folk de skal have muligheden for at gøre, som de vil. Jeg ved godt, at ESMA gerne vil prøve at beskytte folk, som for eksempel er faldet for de her tricks, som binary betting firmaerne rundt omkring ude i de vestindiske øer, de tilbyder. Mm. Men det, de egentlig gør, er, at de rammer også en masse seriøse daytradere, som jo som har gjort CFD-trading til deres levevej, om så nu pludselig ikke har den mulighed for at gøre det i det omfang, som de har gjort før. Og når jeg taler med folk, og jeg har et stort netværk af private traders, som jeg kommunikerer med hele tiden, de siger, altså, skulle vi ikke have lov selv at bestemme, hvor meget vi egentlig gerne vil give, end vi skulle lade en eller anden central enhed bestemme, hvad vi må og hvad vi ikke må. Er der ikke så mange andre ting, som måske er mere vigtige, så længe vi accepterer de vilkår, vi handler under? Jeg tror, at folk føler, at de ikke har noget valg i det her, og at de simpelthen bare bliver nødt til at adlyde noget, som i bund og grund egentlig er ens egen personlige beslutning. Mm. Hvad kommer det her til? Det er sådan lidt, ala, nu må du kun ryge 5 cigaretter om dagen. Man skal ikke have lov at bestemme, hvor mange cigaretter, jeg gerne vil have lov at ryge om dagen. Mm. Det er lidt det der med, at okay, nu skal du få lov at stille spørgsmålene. Nej, jeg mener bare, nu forbi det blille. Du er vant til at ryge en karton smøger om dagen. Hvad kommer det her til at betyde for din handelshverdag, Tom? For mig kommer det ikke til at betyde noget, fordi der er nogle kriterier. Hvis man opfylder de kriterier, så er man så kan man godt blive dispenseret for det her. Det betyder så, at man får det, der hedder en professionel status. Og der er tre regler, der skal opfyldes. Så en af dem er blandt andet, at man har erfaring i industrien. En anden er, at man har arbejdet i industrien. Og det tredje er, at man har i hvert fald minimum 500.000 euro i likvide reserver. Jeg kan så sige, at jeg opfylder alle tre af de. Men jeg ved også, at der er rigtig mange, som ikke har arbejdet i industrien, og der ikke lige har 500.000 i likvide reserver. Det kan godt være, at de har noget erfaring inden for CFD-trading, men de skal opfylde to ud af de tre. Så det spørgsmål, de så har, det er, hvad skal de så gøre i stedet for? Mm. Og det, jeg så frygter, er, at de så begynder at engagere sig med nogle mæglere, som i bund og grund slet ikke burde være mæglere. Det er dem, som er uden regulering. Og det er nok det, der, som jeg føler, hvor ESMA træder for forkert. Jeg respekterer selvfølgelig deres beslutninger, men jeg føler ikke, at de har taget højde for, at det åbner døren for en masse sidegadevekselere uden nogen form for oversigt fra en regulerisk enhed. Og det er bekymrende. Et push a street for CFD-handel, hvis vi skulle lave den sammenligning. Henrik Drusebjerg, du havde en kommentar? Ja, netop. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, grundlæggende er meget enig med de synspunkter, som Tom fremfører. Men jeg kunne godt tænke mig at lige gå tilbage til din ryger-analogi og sige, at du skal selv have lov at bestille, om du ryger 5 smøger eller en hel karton. Og det er jeg for sig enig med dig i, så længe du står udenfor. Men hvis du nu sætter dig indenfor og sidder og ryger, og hvis vi forestiller os, at den handel, man laver, har effekt, negativ effekt på resten af markedet, hvis vi nu for eksempel spoler tilbage til slutningen af januar måned, hvor vi får det her, hvad skal vi kalde det, flash-crash-agtige element af nogle voldsomt gearede, så vidt jeg husker, lavvold produkter, så kan det godt være, at der er nogen, som har lyst til at ryge deres cigaretter og gøre, som de vil, og de vil selv bestemme, hvor meget de gearer det her. Men det havde jo en kæmpe effekt på resten af markedet og på helt almindelige opsparer. Så der kan vel også være noget rimeligt i, at man ikke har fuldstændig frihed, fordi det her det foregår i et større community, hvor det, man gør, rent faktisk har effekt på andre mennesker. Skal I have lov at forurene resten af markedet, Tom Hårgaard? Dit argument er gyldigt, men jeg tror, at fra den information, jeg har, det vi kalder de småsparende, altså undskyld, de her små daytrader, jeg tror ikke, at vi er i stand til at kunne påvirke markedet. Selv i altså den her kritiske masse, jeg tror stadigvæk ikke, at vi er i stand til at kunne hamle op med de store institutioner, eller det, der hedder high frequency trading. Så dit argument er fuldstændig gyldigt, men jeg tror stadigvæk, at vi i det store billede er en meget, meget lille fisk. Så når alt er sagt og gjort, så er vi jo nok også dem, som i de gode tider skubber markedet opad. Og så, ja, det er jo ikke det første gang, at der er folk, der taler om for eksempel, at shorting skulle forbydes. Det åbne brev, jeg skrev til ESMA tilbage i februar og marts måned, der argumenterede jeg også for, at da man forbød shorting for eksempel i under krisen 19. september 2008 i England, men det havde jo ingen effekt på at stoppe markedets nedadgående trend. Men jeg tror, man skal passe på, at man ikke gør CFD-trading og hedgefondet til noget, det ikke er. Jeg kan godt forstå, at det januar og februar måned har været chokerende for småsparere. Men omvendt så tror jeg også, at man peger på den forkerte vej, hvis man tror, at det er CFD-handlerne, der har skabt den volatilitet. Det er i hvert fald mit argument, men jeg respekterer alle andres argumenter. Det kunne være medvirkende til det, sådan kan vi sige det. Nå, men jeg tror da, og jeg synes, Tom har en super, super væsentlig pointe, det er, at det, der sker hver gang, man regulerer, det kan vi jo også se på lånesiden, for eksempel med banker, at så flytter efterspørgselen bare steder hen, hvor vi absolut ikke har lyst til, at den er. Steder, der er totalt ureguleret, fuldstændig vanvittigt cowboyland, hvor man kan tage sig lige så tosset, som man vil, og smide sine penge væk meget, meget hurtigt. Så det, der altid er farligt, når man regulerer, det er i det her tilfælde, som Tom beskriver, at så slår man ned på noget, og så kan man nogle gange lulle verden lidt i søvn med, at nu har vi gjort noget for at begrænse det her. Ja, ja. Og jeg er da fuldstændig enig med dig, Tom, at det er jo ikke ved alene at begrænse, kan man sige, mindre spekulanter, man stopper det her. Der er man jo nødt til at sætte meget mere generelt ind over for gearing, også når det bliver brugt af de større. For eksempel, som vi så det på de der low-vol crash, som jo var altså hele strategier, der blev fuldstændig udryddet på vanvittig kort tid. Meget kort tid, ja. Mm. Ja. Men nu er den spændetrøje jo givet til jer, Tom Hårgaard. Jeg tænker også, eller hvis jeg graver lidt i min hukommelse, så havde du rent aktieinvesteringsmæssigt, for der er jo også nogle CFD-udbydere, der bliver ramt af det her. Ja, det er der jo ingen tvivl om, at der gør, fordi du koncentrerer magten hos de mennesker, hos de firmaer, som er i stand til at kunne ride den her storm af. Jeg tror, jeg læste, at Saxo Bank, vores egen Saxo Bank, sagde, at de vil velkomme de her nye regimer. Det har jeg lidt svært ved at se, hvorfor de vil velkomme det, fordi det betyder også, at deres egne kunder pludselig har langt, langt mindre skydekraft, når de for eksempel handler valuta. Det er jo ikke bare aktieindekser, det her kommer til at påvirke. Det er også aktier, det er al form for spekulation. Så hvor du før i tiden har været i stand til at kunne, skal man sige, nyde en gearing på 200-1, nu har du en gearing, der skal ned på omkring 30-1. Det vil jo i den grad betyde, at mindre firmaers kunder, det betyder, at kunder har langt mindre skydekraften, de har haft før. Og kvæg det, at CFD-firmaer lever af volumen af kundernes aktivitet, vil det også alt andet lige betyde, at de mindre firmaer vil have svært ved at kunne overleve. Og det vil sige, at du på en eller anden måde også skaber noget monopol blandt de større firmaer, hvilket også er en af grundene til, at de firmaers aktiepriser rent faktisk er steget på grund af det her. Fordi folk eller investorer forventer, at de vil kunne klare sig at ride stormen af. Så en kaskrav, som bankerne også kan vinde farvel af, ride ud af, hedder det. Nej. Ja, men ja, undskyld. Det skal Saxo Bank vel også sige. Det bliver underligt, hvis de kommer ud og sagde noget andet, tænker jeg. Ja, selvfølgelig skal de det. Ja. Det skal lyde pænt. Men jeg tror, det der er... Vi har et engelsk firma, som egentlig startede hele CFD-industrien, der hedder IG. Og de skabte en hjemmeside, der hedder Reply to ESMA. Men jeg synes egentlig, det var meget interessant at se, at der var 13.000 mennesker rundt omkring i unionen, som rent faktisk havde svaret på, om de synes, det var en god idé, at ESMA implementerede de her tiltag eller ej. Og 98% af de 13.000 svar var, nej, det synes vi ikke er en god idé. Og alligevel så ignorerer ESMA den her store majoritet og siger, nej, men det er det her, vi gerne vil gøre. Jeg formoder, at egentlig er det, fordi Finanstilsynet gerne vil af med de her, alle de her klager, som de mener, at de får. Men de klager, som IG selv gør opmærksom på, de er meget, meget få. De får måske 2 klager per 1 million transaktion. Så det er en promille, vi taler om. Men alligevel, jeg tror, at ligesom det, som reflekterer her, det er, jeg skal have lov at bestemme, hvad jeg egentlig vil gøre med mine egne penge, så længe jeg ikke træder nogen over tæerne eller gør noget lovligt. Og det føler jeg, at det er det, der sker her. Vi lukker den for nærværende, Tom Hårgaard. Tak. Ja, det synes jeg. Nu har vi over den politiske gryde der, der vil jeg egentlig gerne holde mig fra. Ja, vi har 5 minutter tilbage, og der ligger nogle spørgsmål på mailen, som handler om, om dollar yen og dollarkursen, både til Henrik Drosebjerg og til dig. Du sidder og følger om, så vi kan tage den. Nu kan vi give dig lidt luft, Tom. Henrik Drosebjerg, dollarkursen, hvordan ser vi den udvikle sig? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har fået det samme spørgsmål gennem de sidste 6 måneder, og vi havde i lang tid i vores strategi faktisk opgivet lidt, og derfor lagt os fuldstændig neutralt på vores dollarvægt, om man vil. Fordi jeg kunne finde 10 eller 15 rigtig gode argumenter for, at den skulle ned i 5,75 mod danske kroner. Men jeg kunne også finde lige så mange argumenter for, at den skulle i 6,5 i forhold til danske kroner. Vi synes så her i takt med, at den 10-årige rente er kravlet op i USA, at det måtte på et eller andet tidspunkt give sig lidt på, eller vise sig lidt på en dollarstyrkelse, og derfor tog vi lidt ekstra dollar ind i vores obligationsdel af mandatet. Aktier er vi notorisk åbne i dollar og har jo en pæn vægt, så det er sådan, der hvor vi ligger. Og det har indtil videre været godt, så det holder vi forløbig fast i, og det gør vi så længe, at vi er i en situation, hvor amerikanerne fastholder, kan man sige, den bedre vægtsituation, de er i, den strammere pengepolitik, de fører, og så tror jeg, at det er en misforståelse, hvis der er nogen, der tror, at Draghi, han står på tærsken til fuldstændig at udrydde sit opkøbsprogram og hæve renten hurtigere, end han har flaget. Og i særdeleshed med de problemer, der, selvom vi ikke synes, de har stor markedsindflydelse, men de kan have stor politisk karakter i Italien. Mm. Så indtil videre, så holder vi fast i den pæne ekstra vægt, vi har taget på obligationssiden på dollar. Tom Hårgaard, nu er du teknisk analytiker. Hvad siger du til dollarkursen? Jeg føler, at der ikke er særlig længe før, at dollarkursen, og især dollar mod yen, som jeg er interesseret i, vil tiltrække en del trendfollowers, som måske også ligesom mig tænker, at 115 på dollar yen måske var en mulighed, måske 125 over de næste 18-24 måneder. Det er den tidsramme, som længeregående trendfollowers opererer under. Min argument er ligesom Henrik fuldstændig det samme. Du ser en styrkende rente i USA. Det bliver svært at forestille sig, hvorfor den amerikanske dollar ikke skulle fortsætte med at være stærk, også selvom den har over de... Der er meget tale om, at den amerikanske dollar blandt conspiracy theorists, at den er på vej ned i det rene ingenting. Det har jeg svært ved at sætte mig ind i det argument. Jeg tror, at dollaren vil fortsætte med at styrke, og det er det, jeg veder på. En af de ting, som jeg så er lidt frustreret over, det er, at jeg sidder og brugt de sidste uger på at prøve at finde noget korrelation mellem olie og aktiemarkedet. Og olie fortsætter, der tales om omkring 100 til en tynde olie. Og det, jeg prøver at finde ud af, er, hvad søren det vil gøre for aktiemarkedet, fordi den korrelation er ikke så lige til, og jeg har desværre ikke noget svar. Jeg er der svar skyldig lige nu. Så det er ligesom det, mit land ligger nu. Det er ikke altid særlig spændende at være daytrader og spekulant, fordi der er rigtig meget fodarbejde, og det er ikke så meget det der med at man trykker på knappen. Der ligger meget research bag, og lige nu, der har jeg sgu svært ved at se, hvad vej det her marked vil, op eller ned. Men der er I jo så også enige, Henrik Drosebjerg. Vi mangler ligesom en trend, der viser vejen. Ja, bortset fra på olien, der er jeg ikke så bekymret for de 100 dollar. Jeg tror ikke, den kommer derop ganske enkelt, for jeg tror, der er nogen, der begynder at dreje på hanerne inden den når derop. Eller om ikke andet i hvert fald siger, at de vil dreje på hanerne. Det har hun sagt, nok. Ja. Og jeg er enig med Tom, at der er ingen tvivl om, der er en smertegrænse for, hvor højt olie kan komme, og man stadigvæk som aktieinvestor vil være upåvirket af det. Fordi det er endnu en, kan man sige, modvind til indtjeningen, og det er stigende indtjening, der bærer aktiemarkedet i vid udstrækning. Vi kan i hvert fald se, at de selskaber, der skuffer, eller nogle gange bare er in line, de bliver straffet. Der skal mere indtjening til at bære højere priser. Og hvis du begynder at få tilstrækkelig modvind, det er selvfølgelig forskelligt fra industri til industri, men alligevel, for olie begynder at se lidt højere renter, begynder at se en lille smule lønpres i USA, det strammer arbejdsmarkedet, så er der en klar smertegrænse for, hvor langt olien den skal op, og præcis hvor den går, det er... Den samler vi op på. Jeg må hurtigt sidste ord ind. Når jeg sådan kigger lidt på graferne og kigger især på de store tonegivende indekser som S&P 500, jeg tror altså, jeg bliver nødt til at advare lytterne om, at det godt kunne hen og blive lidt af et kedeligt år her i 2018, hvor vi bare 2 skridt frem og 2 skridt tilbage, men der ikke sker det helt store. Lad det kan jo godt være, det er positivt. Ja, lad os nu se, Tom Hårgaard. Ganske kort, har du stadigvæk, er det 2 aktier, du har i din millionærklub portefølje? Nej, jeg har sørme udvidet porteføljen. Den er nu op på hele tre aktier. Jeg har købt en lille smule ind i Deutsche Bank, og jeg fandt et købsignal i Teva, og så min gode gamle favorit Skjernbank, som jeg har klaret så godt med. Så det er de tre, men jeg er meget, meget overvægtig i kontanter. Jeg har 202.000 kroner i kontanter. Det må man sige. Og porteføljen er 272.000 kroner værd nu. Men du fører konkurrencen indtil videre. Tom, du er med os igen næste uge. Tusind tak for din tid og god handelsdag. Det er jeg. Godt. Hej. Tak. Hej. Hej. Så vi er altså Tom Hårgaard i London, som ligger på 272. I er også over de 250 igen. Jeg skal lige nå, inden vi runder ned, at Netcompany har så sagt ja til at gå på børsen nu. Det har de til en pris mellem 135 og 165, hvilket bliver par milliarder. 6,7 eller 8,2, så det bliver jo en okay notering, hvis den kommer igennem. Det tager vi mere om de kommende dage. Henrik Drosbjerg, tusind tak, fordi du var med os i dag. Det var en fornøjelse. Tak til dig, Lars Persson. Her om små 5 minutter, så er Rusi Rasit klar her i studiet med Russisk Roulette. Inden da er det tid til nyheder. Klokken er 10.